D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13. Trójce czas więc na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Jest oficjalne potwierdzenie z NATO. Żołnierze Korei Północnej są w Rosji i skierowano ich do obrony regionu kurskiego. W ciągu 2 dni pracownicy rosyjskiego konsulatu w Poznaniu mają opuścić Polskę. O danym im czasie mówi rzecznik MSZ-u. Po skargach słuchaczy z Radia OFF Kraków znikają audycje prowadzone przez sztuczną inteligencję. Sekretarz generalny NATO potwierdził to, o czym donosiły zagraniczne wywiady. Wojska Korei Północnej są w Rosji. Żołnierze zostali rozmieszczeni w regionie Kurska. Szef sojuszu mówił o tym na spotkaniu z delegacją Korei Południowej w kwaterze głównej w NATO. Wysłanie wojsk stanowi po pierwsze znaczącą eskalację zaangażowania Korei Północnej w nielegalnej wojnie rozpętanej przez Rosję. Po drugie, to kolejne złamanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. A po trzecie, to niebezpieczne podsycanie tej wojny. NATO wzywa Rosję i Koreę Północną do natychmiastowego zaprzestania tych działań. NATO calls on Russia and the DPRK to cease these actions immediately. Szef sojuszu powiedział też, że pogłębiona współpraca Rosji i Korei Północnej stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego oraz Indo-Pacyfiku. Pracownicy rosyjskiego konsulatu w Poznaniu niedługo opuszczą Polskę. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński podkreślił, że nasz kraj starał się rozwiązać te kwestie w sposób cywilizowany. Konsulat otrzymał termin do 30 listopada na opuszczenie tego budynku. No jest to dosyć skomplikowana operacja. Trzeba różnego rodzaju rzeczy wywieźć, trzeba wywieźć różne instalacje. Również dyplomaci rosyjscy otrzymali nakaz opuszczenia kraju. Są uznani za persony niepożądane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Radosław Sikorski w ubiegłym tygodniu ogłosił, że MSZ wycofał zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Ma to związek z rosyjskimi działaniami hybrydowymi oraz organizowaniem dywersji na terenie Polski i Europy. Przed sądem apelacyjnym w Krakowie zakończył się proces w głośnej sprawie morderstwa studentki blisko 25 lat temu. Oskarżony Robert J. nieprawomocnie został skazany na dożywocie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator w mowie końcowej stwierdził, że chce podtrzymania tego wyroku. Obrońca Łukasz Chiniak oskarżał policję, śledczych i sąd pierwszej instancji. Przynajmniej o odwrócenie oczu od prawdy. Jak nie o celowe zaniechania. Nie kto jest winny, tylko ten tu jest winny. Prawomocny wyrok zapadnie w czwartek. Słynna sprawa dotyczy zabójstwa studentki w 1998 roku. Robert J. został zatrzymany w 2017. Nigdy nie przyznał się do winy. Rządząca w Gruzji partia oskarża opozycję o próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Natomiast opozycja zarzuca obozowi władzy sfałszowanie sobotnich wyborów parlamentarnych. Według oficjalnych danych rządząca partia Gruzińskie Marzenie uzyskała 54% głosów. Opozycja łącznie ponad 37%. Liderzy opozycji są zdania, że wybory zostały sfałszowane, nie uznają wyników i nie zamierzają przyjąć mandatów parlamentarnych. Takie samo stanowisko zajęła prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, która nazwała fałszerstwa wyborcze operacją specjalną rosyjskich służb. Członek największej opozycyjnej partii, Zjednoczony Ruch Narodowy, Dmitrij Szaszkin, nazywa rządzącą partię Gruzińskie Marzenie rosyjskim marzeniem. Rosyjskie Marzenie na czele z rosyjskim oligarchą Bidziną Iwaniszwilim odrzuciło prawo, przywłaszczyło sobie wybory, uzurpuje władzę i konstytucję. To jedyne określenie na obecną sytuację. Innego zdania jest przewodniczący ustępującego parlamentu Szałwa Papułaszwili. Oskarżył on opozycję o przygotowywanie zamachu stanu. Już wcześniej przedstawiciele Gruzińskiego Marzenia mówili, że opozycja nie jest na tyle silna, żeby wywołać w Gruzji rewolucję. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Audycje prowadzone przez sztuczną inteligencję znikają z OFF Radia Kraków. Stało się to po tym, jak do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły pierwsze skargi. Niewątpliwie cała sprawa będzie jeszcze długo przedmiotem komentarzy i analiz, zauważa profesor Michał Kłosiński z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuczna inteligencja ostatnimi czasy wydaje się być siłą nie do zatrzymania. I w tym takim pędzie za sztuczną inteligencją, za implementacją sztucznej inteligencji w wielu przestrzeniach, od edukacyjnej przez przestrzenie pracy, gubi nam się najważniejsze. To znaczy gubi nam się impact, czy wpływ sztucznej inteligencji na człowieka i na jego środowisko społeczne, ekonomiczne, polityczne. Rozgłośnia była prowadzona przez prezenterów stworzonych przez AI. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie i nad morzem przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu i w Sudetach porywisty wiatr. W Suwałkach 11 stopni, w Płocku 13, w Koszalinie i Krośnie 15, a w Legnicy 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Na początek tej godziny The Rolling Stones. Stafi, grupa The Rolling Stones. My też się nie zatrzymujemy. Trójka gra dla Państwa przez całą dobę. Dzięki Państwu i dla Państwa. 22 i 7 trójek. Poproszę cośkolwiek. John Anderson and Vangelis, mój ukochany duet. Mojej żonie Beacie. Krzysztof z Wiśni Małej pod Wrocławiem. To ja proponuję bardzo ważny dla trójki utwór, który był numerem jeden w pierwszym notowaniu listy przebojów trójki, jakie Marek Niedźwiecki poprowadził 24 kwietnia 1982 roku. I'll Find My Way Home.

Dziś powiedzieliśmy, że to jeden z najpopularniejszych girls bandów połowy lat 80., ale przecież tam dziewczyny nie tylko śpiewały, ale również grały na wszystkich instrumentach. Manic Monday, grupa The Bangles w Trójce. Do Państwa propozycji powrócimy już za chwilę, ale teraz nagranie z najnowszej płyty grupy Hospital. Nowa płyta grupy Hospital Coverkot jest z nami od kilku tygodni i cieszy nasze uszy także na antenie Trójki. 22.7 myśliwiecka@popolskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje, oto jedna z nich i będziemy śpiewali po polsku. Trwaj chwilę, jesteś piękna. Z zespołu Jazwa 3 wszystkim słuchaczom dedykuję. A na imię mam Józef, dzwonię z Zabrza. Precyzując, Elżbieta Adamiak i Adam Nowak. Nim ostatni raz w milczeniu gwiazd mrok snem uderzy w gąg miesiąca, nim się rozpłynie teatr cieni w pierwszych promieniach słońca, zanim się rozum z drzemki zbudzi, dajmy

Dotychczasowa solowa Zosia Samosia, Sharon Van Etten, rozpływa się obecnie w wywiadach nad urokami pracy w zespole. Nowe nagranie Afterlife zapowiada album z jej projektem w kwartecie The Attachment Theory, jej od dawna zespołem towarzyszącym. Jamowanie w studio należącym kiedyś do Eurythmics przyniosło 10-utworowy debiut albumowy w tym składzie, który ukaże się 7 lutego. Wideo nakręcono na koncercie grupy w Londynie. Wszystkie szczegóły głosowania na stronie Trójki w zakładce Lista. Tu Myśliwiecka 357. Propozycję do pierwszej Trójki przygotował dla Państwa Piotr Metz. My przy okazji sięgamy po gumkę, myszkę i przepraszamy, jeśli kogoś zabolały przy okazji uszy. 22,7 Trójek, przed nami kolejna propozycja od Państwa. Chciałbym przełamać tą jesienną nostalgię, która od jakiegoś czasu panuję na dworzu i po prostu chciałbym bardzo serdecznie poprosić o utwór Boba Marleya pod tytułem Jamming dla wszystkich lubiących rytmy muzyki reggae. Moje imię to Marcin, dzwonię z Gdyni i chciałbym zadedykować ten utwór mojej ukochanej Pauli. We're jamming, jamming, and I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow, we can do it anyhow. I and I will see you through, 'cause every day we pay the price, we're delivering sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. To think that jamming was the thing of the past. I'm in my diamond. my jammin, my jammin, my jammin, my jammin, my jammin, my jammin. Hope you like jammin too. Jammin, jammin, jammin, jammin, jammin, jammin, jammin, jammin. Bob Marley and the Wailers na Jamajce już królują inne dźwięki, a Bob Marley jest legendą i taką troszkę ciekawostką dla zwiedzających turystów. Thank you. Kozi jego propozycja, czyli Too Sweet. A co dzisiaj po godzinie 19? Po godzinie 19, proszę Państwa, jak w poniedziałkowe wieczory w paśmie Ludzie na antenie Trójki, drugi sezon Jazgotu historii kryminalnych. Na dzisiejszy odcinek zapraszam Michał Nogaś. Trzecie spotkanie z drugim sezonem Jazgotu przed nami. Historie kryminalne wzięte z życia? Komuś może wydawać się cała ta historia wymyślona, a przecież takich przypadków są dziesiątki, niestety setki, a może nawet tysiące. Regina i Patryk, matka i syn, tworzą zgrany duet. Ona prowadzi kwiaciarnię, on kończy technikum. Ojciec Patryka odszedł, gdy chłopiec był mały. Mają tylko siebie, dlatego ich relacja jest silna, a życie spokojne, ale do czasu. To znaczy do chwili, gdy Regina pada ofiarą finansowego oszustwa i grozi jej utrata dorobku całego życia. Trzeci odcinek Jazgotu stworzył Łukasz Orbitowski, ten, który stał za scenariuszem do całego pierwszego sezonu. Pod fiolkiem. Taki tytuł nosi schowiska autorstwa Łukasza Orbitowskiego. Dzisiejszy odcinek już po godzinie 23 na antenie Trójki. Pewnie. Beatles, you know my name. Dzwonię z Poznania, dedykuję to wszystkim, którzy mnie nie znają. You know my name. W takim razie pewnie posłuchamy. Ha ha ha. Trójce grupa The Beatles za 12 minut, godzina 14. U nas jeszcze także odrobina nowości, chociaż może nie takich bardzo, bardzo nowych rzeczy również, trochę staroci. Co będzie dalej, co do 14, to Państwo też mogą decydować. Czekamy na maile i telefon jeszcze przez chwilę. Kings of Leon, myśliwiecka mapa Polski Radio.pl. Pan Wojciech pisze, a ja wierzę w Mikołaja, chociaż do świąt jeszcze daleko, szczególnie po tym, jak usłyszałem utwór Wspaniały Świat. Zaszczepiona w głowie myśl jak narkotyczny wiral. Najpierw miałem o tym sny, a później los mi sprzyjał. Kopię coraz głębiej w tym, już zaraz będę w Chinach. Gdy zamykam oczy, widzę czasem jak na skrzydłach trunę. Wśród wielu barw ten tunel pochłania jak sen. Głęboki sen, ej, wśród sumień i moich spraw. Ty słyszałaś w TV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umierdzą wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Bo przecież ten świat to ja. Co ty, ty się śmiejesz? Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Same przychodzą refreny te, czuję, że lecę. serce jak nie Milen. A kiedyś to byłem tak smutny, że stare rapy to niemalże treny me. Drugoplanowo jak Sherry Blair, backstage w pełnym ten niemy zgiełk. Tysiąc spojrzeń tak pustych, dla twego czucia niestety jest terrible. Trzeba się leczyć na łeb, bo słono zapłacił za wers, który napisał wieczorem po blancie. Później skandował bez tym open air, no bo na starcie chcesz biec. Lecz mile mijał jak sen, lecz mile mijał jak sen. Ej, ej. Wieczorem Jameson albo Verde, Sour Diesel na receptę. Oglądasz bzdury, bo nie chcesz się spotkać ze sobą jak Werther. Wow. Lecz uwierz, że życie jest piękne, gdy myślisz, że życie jest piękne. Usłyszałaś w CV, że kryzys na świat się rozleje. Nie umilkną wojny i zaczną pandemię. A wciąż nie tracisz wiary w ten wspaniały świat. Wow. Bo przecież ten świat to ja, co ty, gdy się śmiejesz. Słońce czy wiatr, czy deszczyk ze śniegiem. Ja wciąż nie tracę wiary w ten wspaniały świat. Nowy wspaniały świat, właściwie wspaniały świat i Mikołaj. Za chwilę Górska o klimacie. My już dziękujemy. Katarzyna Kirc-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Na koniec Sam Tompkins i jego wersja przeboju Talking to the Moon. A my już Państwu dziękujemy. Do usłyszenia jutro o tej samej porze, czyli po godzinie 12. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have. You're all I have. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Alone, talking to the moon. I'm feeling like I'm famous, the talk of the town. They say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. Talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Oh, I'm a fool who sits alone. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji.